Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 25 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma serwis, Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Komisja Śledcza do sprawy Amber Gold wzywa na przesłuchanie byłego szefa KNF-u. Ma się zjawić o 10:00. Trzech studentów z Ukrainy pobitych w Rzeszowie. Sprawcy mieszkają w tym mieście. Grozi im więzienie. Będzie mur na granicy Stanów Zjednoczonych i Meksyku. Jego budowę zleci dziś prezydent Trump. Były przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Stanisław Kluza stanie przed Sejmową Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold. Zeznawać ma też były członek KNF Witold Koziński. Początek przesłuchań o 10:00. To są ważni świadkowie, uważa wiceprzewodniczący Komisji Śledczej Marek Suski z PiSu. Myślę, że wszyscy jesteśmy zainteresowani tym, co powie pan przewodniczący Kluza. Krzysztof Brejza z PO jest ciekaw, dlaczego Stanisław Kluza nie kontaktował się w sprawie Amber Gold z prokuratorem generalnym. Sygnalizując mu nieprawidłowości i dopiero kiedy przyszedł powołany przez Donalda Tuska Andrzej Jakubiak, wysłał ten alert do prokuratora generalnego. Alert tajemniczy, ponieważ nigdy nie dotarł do Andrzeja Seremeta. Wczoraj na pytania posłów odpowiadali były rzecznik Komisji Nadzoru Łukasz Dajnowicz, a także wiceszef Departamentu Prawnego Urzędu Marcin Pachucki, który odpowiadał za przygotowanie pism do prokuratury. Jego zdaniem KNF wykonała swoją pracę. Pobicie na tle narodowościowym w Rzeszowie 5 mieszkańców tego miasta usłyszało zarzuty. W ubiegły weekend w nocy z soboty na niedzielę mężczyźni w wieku 19-20 lat zaczepili 3 studentów z Ukrainy w pobliżu klubu studenckiego. Pytali ich o pochodzenie. Chcieli też wiedzieć, do kogo należy Lwów. Gdy usłyszeli, że to miasto ukraińskie, pobili młodych ludzi, informuje Adam Szeląg z policji w Rzeszowie. Zostali nazwani banderowcami, a następnie przez tych młodych ludzi pobici. Po zdarzeniu sprawcy uciekli. Zostali zatrzymani następnego dnia. Prokurator przesłuchał ich, przedstawił im zarzuty na podstawie zebranego materiału dowodowego, zarzuty pobicia właśnie na tle narodowościowym. Mężczyźni przyznali się do winy, grozi im do 5 lat więzienia. Prezydent Donald Trump realizuje kolejną wyborczą obietnicę. Podpisze dziś rozporządzenie o rozpoczęciu budowy muru na granicy z Meksykiem. Biały Dom zapowiada także wprowadzenie restrykcji w przyjmowaniu uchodźców z niektórych krajów objętych terroryzmem. Podczas wizyty w Departamencie Bezpieczeństwa Kraju prezydent Stanów Zjednoczonych zleci temu resortowi przeznaczenie funduszy federalnych na budowę muru na południowej granicy kraju. Była to jego sztandarowa obietnica z kampanii wyborczej, która na wiecach spotykała się z entuzjastycznymi reakcjami tłumów. Donald Trump zapowiadał także, że za mur zapłaci Meksyk. Teraz tłumaczy, że budowę rozpocznie już teraz, a pieniądze odzyska później, na przykład w formie podatku granicznego. Biały Dom informuje także, że przygotowywane jest rozporządzenie wstrzymujące napływ do Stanów Zjednoczonych uchodźców z 7 państw muzułmańskich. Restrykcje mają dotyczyć krajów objętych terroryzmem – Iraku, Iranu, Libii, Somalii, Sudanu i Jemenu. Obywatelom tych krajów ma także zostać wstrzymane wydawanie większości typów wiz. Dekrety w sprawie uchodźców oraz wiz zostaną prawdopodobnie podpisane przez Donalda Trumpa jutro. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy chce walczyć z mową nienawiści w internecie. I zamierza przyjąć rezolucję w tej sprawie. Andrzej Geber. W projekcie rezolucji podkreśla się, że wolność wypowiedzi jest fundamentalnym prawem obywateli w demokratycznym społeczeństwie, ale nie oznacza to, że w internecie można bezkarnie obrażać, zastraszać, nękać i prześladować. Zgromadzenie przypomina, że na takie zachowania, które stały się plagą w globalnej sieci, potrzebna jest zdecydowana odpowiedź. Zaapeluje o podjęcie międzynarodowej współpracy i opracowanie wspólnych przepisów, które skutecznie będą zapobiegać rozpowszechnianiu online hejtu, czyli nienawiści i agresji. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Pieniądze na finansowanie zamachów trzymali na cmentarzu w Paryżu. Skrytkę islamskich terrorystów odkryli francuscy policjanci we współpracy z kontrwywiadem. Marek Brzeziński. Dochodzenie dotyczyło grupy, która planowała zamachy 1 grudnia ubiegłego roku. Jednak dopiero teraz udało się jednostce prowadzącej tę sprawę wpaść na trop znacznej sumy pieniędzy ukrytych w jednym z pustych grobowców na cmentarzu Montparnasse. Były one przeznaczone na zakup broni, jaka miała być użyta w atakach. Celem zamachów miały być park rozrywki Disneyland pod Paryżem, wielkie centrum handlowe. Na ruchliwych przedmieściach stolicy zamieszkały w większości przez przybyszów z Afryki. Kafejka, w której na piętrze mieścił się teatr oraz biblioteka. Biblioteka i merostwo w 20 dzielnicy Paryża, gdzie większość także stanowi ludność arabsko-afrykańska. Na ślad pieniędzy udało się trafić idąc dwoma tropami. Z jednej strony kontrwywiad skierował do grupy podejrzewanej o organizowanie akcji terrorystycznej swojego człowieka, udającego dżihadystę. Drugim tropem podążała ekipa cyberpolicji, starająca się kontrolować internetowe kontakty podejrzanych z emirami z państwa islamskiego w Syrii i w Iraku. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sportowe wieści, Michał Olszański. I to jak świeże bułeczki, bo z Australii, wiesz, to się działo niedawno. No, z Australii witam to państwa. Świeże bułeczki. Tak jest. Poznaliśmy trzeciego półfinalistę Australian Open, Bułgar Grigor Dimitrov. W trzech setach pokonał Belga Davida Goffina i teraz już spokojnie czeka na dzisiejszy pojedynek Nadala z Raoniciem. A w półfinałach turnieju pań zagrają trzy Amerykanki. Do Venus Williams i Coco Van de Vey dołączyła dziś Serena Williams po pewnym zwycięstwie nad Joanną Kontą. Było 6-2, 6-3. Czwartą do karety jest Chorwatka Mirjana Lucic-Baroni, która 2-1 pokonała Czeszkę Karolinę Pliszkową. Chorwacja zagra z Norwegią, a Francja ze Słowenią. Tak wyglądają półfinały Mistrzostw Świata Piłkarzy Ręcznych. Francuzi wygrali ze Szwedami 33-30. Słoweńcy rozbili Katar 32-20. Norwedzy wygrali z Węgrami 31-28, a Chorwaci po niezwykle zaciętym spotkaniu tylko jedną brameczką 30-29 wygrali z Hiszpanami. Półfinały zostaną rozegrane w czwartek, najpierw Francja-Słowenia, a w piątek Chorwacja-Norwegia. Nasze ping-pongistki w dobrym stylu awansowały do finałowego turnieju drużynowych Mistrzostw Europy w Luksemburgu. W ostatnim meczu grupowym Polki pokonały w Poznaniu drużynę Hiszpanii 3-0, tracąc tylko jednego seta. Ale Natalia Partyka przyznała, że tym razem rywalki nie były najmocniejsze. Dziewczyny te najlepsze w Hiszpanii nie przyjechały, przysłały drugi garnitur. No, zrobiłyśmy swoje, tak? Plan był taki, żeby mecz wygrać. Wygrałyśmy go, także się cieszymy z awansu i teraz myślimy o kolejnych celach. A tym kolejnym celem powinien być medal podczas Mistrzostw w Luksemburgu. Te odbędą się we wrześniu. Zaksa Kędzierzyn-Koźle wygrała w Lubinie z Cuprumem 3-1 w ostatnim meczu 19. kolejki plus ligi siatkarzy. Zaksa wróciła na pierwsze miejsce w tabeli, ma 46 punktów, o 2 więcej niż PGS Krabbeł-Chatów. Cuprum jest 6. Maroko i Kongo awansowały do ćwierćfinałów Pucharu Narodów Afryki. Maroko 1-0 wygrało z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a Demokratyczna Republika Konga 3-1 pokonała Togo. Napoli awansowało do półfinału Pucharu Włoch. W ćwierćfinale Napoli pokonało Fiorentinę 1-0. Cały mecz rozegrał Piotr Zieliński. Dziś drugi półfinał Juventus-Turyn-Milan. Paris Saint-Germain natomiast jest już w finale Pucharu Ligi Francuskiej. Po pewnym zwycięstwie na wyjeździe z Bordeaux 4-1 Igor Lewczuk zagrał cały mecz w Bordeaux. Grzegorza Krychowiaka nie było w składzie PSG. I jeszcze wyniki sparingów naszych zespołów ekstraklasy. Ruch Chorzów 2-1 wygrał z Servette Genewa. Lech pokonał Starą Zagorę 3-1. Arka przegrała z zajmującym szóste miejsce w lidze rumuńskiej Kluszem 1-2, a Jagiellonia 0-1 uległa także rumuńskiemu zespołowi Panduri Targu. Ranek miejscami mglisty, w dzień pochmurno, miejscami popada śnieg, możliwa także marznąca mżawka. Na wybrzeżu deszcz i śnieg z deszczem, większe przejaśnienia możliwe. To głównie na krańcach południowych. Wiatr słaby, zmienny, ciśnienie rośnie. Temperatura od minus 1 stopnia w Rzeszowie i w Augustowie, 0 w Łodzi, Toruniu, Katowicach, Krakowie i Lublinie, plus 1 stopień w Warszawie, Olsztynie, Poznaniu i Szklarskiej Porębie, plus 2 w Koszalinie, Pile i Trójmieście, do plus 3 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz? To nagrody w Multi-Multi-Loterii. Cztery najnowsze Citroen C3 nie mogą się Ciebie doczekać. A to nie wszystko. Do zgarnięcia setki atrakcyjnych nagród. Smartfony, tablety i odtwarzacze MP3. Skorzystaj z szansy w Multi-Multi-Loterii. Graj w punktach Lotto. Joanna Filipczak, pedagog szkolny. Magnisie to żelki z magnezem w pysznych, owocowych smakach. Dzieci, które stosują suplement diety Magnisie, potrafią się skoncentrować, są aktywne, radzą sobie ze stresem. Magnisie. Pyszne, magnezowe misie. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo, procesor Intel Core i3, dysk 1000 giga za jedyne 1499 zł. Nowoczesny telewizor Sharp LED Smart TV 55 cali za jedyne 2299 zł. Dwudrzwiowa lodówka Amika, klasa energetyczna A+, za jedyne 799 zł. Jako mama dobrze wiem, że gdy dziecko ma gorączkę, lek nie może być ani za silny, ani za słaby. Dlatego wybrałam Lipomal. Lipomal to naturalny lek na przeziębienie i gorączkę już od pierwszego roku życia. Syrup Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na płótnie w stanach gorączkowych towarzyszących przeziębieniom. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca Aflofarm. Przed użyciem zawodne się stosują ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Zima wystawia nas na ciężką próbę. Niska temperatura oraz wiatr osłabiają nas skórek, zwłaszcza delikatną i cienką skórę ust,

Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Tomasz Siemoniak, były minister obrony, poseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Dzisiaj ma o 9 rozpocząć się posiedzenie Sejmu, które krótko trwało 12 stycznia. Rozumiem, że Państwo jako Platforma już protestować nie będą. Będą to normalne obrady. Protest zawiesiliśmy. Uznaliśmy, że sporym osiągnięciem jest powrót mediów do parlamentu i jeśli media nadal będą tak obecne, jak były przez te wszystkie lata, to nie ma powodów do odwieszania protestu. Porządek obrad to jest realizacja z tego poprzedniego posiedzenia, raczej bez specjalnie kontrowersyjnych punktów, choć na pewno takim cieniem na tych obradach będą wisiały zapowiedzi kar, zapowiedzi zmian w regulaminie i zobaczymy, być może wokół tego wywiąże się jakaś dyskusja. Natomiast Państwo kontynuacji protestu na razie Państwo nie przewidują. Mówię, że obrady się w związku z tym powinny zacząć normalnie i przebiegać tak jak do tej pory. Tak sądzę. Wyraźnie to powiedzieliśmy, zawieszając protest, gdy marszałek Kuchciński wycofał się z tych zarządzeń dotyczących mediów. Sala przygotowana przez marszałka dla mediów jest martwa, pusta, ona jest odległa, więc tu widać, jak zbankrutował taki pomysł. Natomiast czujności nie tracimy oczywiście, będziemy patrzyli, co się dzieje. Jest kontekst karania posłów i jest oczywiście też kontekst karania demonstrantów, którzy 16 grudnia i w innych dniach byli przy Sejmie. A co dalej z budżetem? To znaczy, bo to jest ten punkt sporny. Rozumiem, że Państwo cały czas uważają, że sposób przyjęcia budżetu sprawia, że on został przyjęty z wadami prawnymi. Czy Państwo, co zamierzają dalej z tym zrobić? Zapowiadaliśmy, że zwrócimy się do różnych instytucji, Najwyższej Izby Kontroli, Sądu Administracyjnego, analizując, co tutaj można zrobić. Oczywiście moment, w którym prezydent... A czy Państwo zamierzają na przykład zaskarżyć ten budżet do Trybunału Konstytucyjnego też? No tu jesteśmy bardzo wstrzemięźliwi, bo Trybunał Konstytucyjny przestał być trybunałem, do którego można mieć zaufanie. Kolejne fakty pokazujące, że nawet w niewłaściwy sposób wybrano panią prezes. Prezes, która oddaje całą władzę jednemu z sędziów. Trybunał stracił autorytet i wątpię, czy będziemy chcieli kiedykolwiek cokolwiek tam zaskarżać. To jest dzisiaj przedłużenie ręki PiSu i tyle. Jak się popatrzy na polityczne skutki tego protestu, nie na formalne, tylko polityczne, czyli na sondaże, bo one trochę pokazują to, jak wyborcy odebrali to, co się działo, no to największym zwycięzcą okazuje się być PiS. Platforma właściwie ani nie zyskała specjalnie, ani straciła. Dramatyczny spadek Nowoczesnej. To jednak oznacza, że ogół wyborców negatywnie ocenił ten protest. Trudno powiedzieć, bo znam takie sondaże, te niepartyjne, które mówiły o podejściu Polaków do takiego sposobu przyjmowania budżetu. Znakomita większość uznawała, że powinno być to powtórzone i przeprowadzone w normalnych warunkach. Również wydaje się, że sympatia Polaków była po stronie protestujących i po stronie opozycji. A z czego pan poseł to wnosi, że sympatia Polaków była po stronie protestujących? Sondaże, tak. Ostatnio czytałem takie badanie, które mówi, czy powinno się protestować dalej. No to większość uważa, że tak. Więc ja odbieram to w cudzysłowie zwycięstwo Jarosława Kaczyńskiego jako takie pyrrusowe, za ogromną polityczną cenę, też i wizerunku Polski za granicą, przeprowadził coś, co mógł przeprowadzić normalnie w kilka godzin po Bożemu, głosując. A to nie jest tak, że Państwo użyli w czasie tego protestu swoistej broni atomowej, jeśli można użyć takiej metafory w tej sprawie i w związku z tym tak naprawdę potem tego paliwa na protest już nie było i on się tak ciągnął, aż się wypalił i nie było z tego tak naprawdę dobrego wyjścia dla Platformy czy dla Nowoczesnej. Osiągnęliśmy efekt, to znaczy media wróciły do Sejmu. Czy to broń atomowa była? Był to spontaniczny odruch. To dziś prezes Kaczyński i PiS budują jakąś taką dziwną martyrologię wielkiego puczu, gdzie kanapki były zamówione, gdzie wyłączano sygnał telewizji publicznej, gdzie zagranica, nie wiem, europosłowie i dziennikarze przeprowadzali pucz. No to jakby w takiej retoryce daleko nie zajedziemy. My zaprotestowaliśmy przeciwko bardzo konkretnej sprawie. To wywołało różne skutki. Jasne, że ten protest wobec większości rządzącej, no nie miał sensu, żeby go dalej prowadzić i blokować pracę Sejmu. My jesteśmy też odpowiedzialni. Dziś, jutro będzie dyskusja dyskusja o kolejnych ustawach. Natomiast mieliśmy satysfakcję z tego, że PiS się cofnął w sprawie mediów. I ja uważam, że to bardzo ważna sprawa, bo media to nie tylko sami dziennikarze, ale to miliony słuchaczy Trójki, telewidzów, internautów. A czy to nie jest tak, że kierownictwo Platformy z Grzegorzem Schetyną na czele uległo trochę pewnej części radykalnych, bardzo radykalnie nastawionych posłów i stąd był ten protest i on dlatego tak długo trwał? Sam Grzegorz Schetyna mówił o młodych wilkach. Wczoraj bodajże padła taka wypowiedź, którego podgryzają w Platformie. Czy to nie jest tak, że jest taka grupa zradykalizowanych działaczy, która po prostu za wszelką cenę chciałaby iść na wojnę z PiS-em? Zarząd jednomyślnie podjął decyzję i o wejściu w protest, i o jego zawieszeniu, więc jasne, że media starają się dopatrywać tutaj zawsze różnych grup, frakcji, młodych, starych, konserwatywnych liberałów. Wydaje mi się, że przez ten cały protest bardzo zjednoczony był klub Platformy i ten protest też doprowadził do takiej integracji. Ja nie wiem, czy to jest tak proste do analizy, że są jakieś młode wilki, stare wilki, wilki w średnim wieku. No, ja myślę, że cała, jeśli użyć takiego wilczego porównania, cała nasza watacha idzie w jedną stronę. Cała watacha idzie w jedną stronę, ale druga watacha, watacha Nowoczesnej, ma wyraźny problem. To jest tak naprawdę główny chyba polityczny rezultat tego protestu, że pierwszy raz tak wyraźnie wyprzedzili państwo Nowoczesną. I nie mamy z tego powodu satysfakcji, że ktoś w opozycji ma kłopoty. Owszem, uważam, że będzie to trwały bardzo stan, że Platforma jest wyraźnym liderem opozycji i numerem dwa, jeśli chodzi o badania sondażowe. Tu nasz potencjał, największy klub, współrządzenie w 15 województwach działa. Natomiast i kłopoty Nowoczesnej, i kłopoty KOD-u nie są źródłem satysfakcji, bo to osłabia całą opozycję i my tutaj naprawdę nigdy nie cieszymy się z cudzych problemów w opozycji. Jarosław Kaczyński w kilku swoich wywiadach mówił o tym, że można przyznać specjalne uprawnienia opozycji jako takiego lidera, jego zdaniem oczywiście wymieniał Grzegorza Schetynę. To jest taki pocałunek śmierci dla Grzegorza Schetyny, czy to jest właściwa ocena sytuacji przez prezesa Kaczyńskiego? Jarosław Kaczyński zbudował cały taki zamek dla lidera opozycji, bo miał mieć przywileje wicepremiera, pewnie limuzynę. Trochę to było sztuczne i to jednak nie Jarosław Kaczyński decyduje i wskazuje lidera opozycji. Ja sądzę, że Grzegorz Schetyna przez te tygodnie znakomicie zdał egzamin z takiego przywództwa i to w Platformie wewnątrz bardzo widać. I Jarosław Kaczyński będzie miał rosnący problem z siłą Platformy i siłą lidera Platformy. Sądzę, że nikt tu się nigdy nie zgodzi na właśnie limuzynę, jak i przywileje wicepremiera. To trochę dzisiaj brzmi w ogóle jak ucho prezesa oglądane tak chętnie przez miliony Polaków. Ten typ pomysłu może zainspiruje autorów. Ale tematem poważnym jest na pewno przygotowywany przez PiS projekt zmiany w wyborach do samorządów, wprowadzenie dwukadencyjności burmistrzów, prezydentów miast. Co państwo na ten temat sądzą i czy są gotowi rozmawiać o tej zmianie z PiS-em? Istotą tej zmiany nie jest wcale dwukadencyjność, bo o niej, jeśli byłaby nakierowana w przyszłość od nowych kadencji, można rozmawiać i my sami rozważamy dwie kadencje po pięć lat. Tak, dwie kadencje po pięć lat, ale nie wstecz. Dziś sens polityczny tego pomysłu Jarosława Kaczyńskiego to jest wyrzucenie 2/3 z prezydentów, burmistrzów, wójtów, bo mniej więcej tylu ma więcej kadencji. W sytuacji, gdy można ich weryfikować wyborczo, gdy można referendum zwołać i to się zdarzyło, zresztą zdarzyło się prezydentom bliskim PiS-owi w Łodzi, panu Kropiwnickiemu i panu Wronie w Częstochowie, gdzie obywatele po prostu ich odwołali. Więc to nie jest tak, że negatywnie oceniany włodarz miejscowości jest jakoś tam nieusuwalny. Więc odbieramy tę propozycję negatywnie i jako element takiego zamachu na samorząd, a nie próby reformowania czy próby początkowania sytuacji. Ale zwolennicy zmian mówią, że dzięki tej zmianie, gdyby ona została wprowadzona w życie, zostałby ukrócony ten najbardziej pewnie bolesny i kontrowersyjny element działania samorządności, czyli właśnie kliki, powiązania wzajemne, to, że one się odtwarzają latami i że z punktu widzenia zwykłego obywatela bardzo trudno cokolwiek wskórać w sytuacji, kiedy staje wobec już zorganizowanej grupy, która od lat rządzi małym miasteczkiem, nie wiem, wsią, okręgiem. Czy to nie jest dobry argument? I czy to nie jest dobry powód do takiej zmiany? to dyskutujmy o relacjach między bezpośrednio wybranym wójtem, prezydentem, burmistrzem, a radą, uprawnieniami mieszkańców, poziomem w referendum procentowym. Tu ja nie widzę takiej dyskusji czy takiego zamiaru. Trzeba oczywiście walczyć z klikami, z zastałymi układami, natomiast te rozwiązania służą tylko jednemu, żeby wyrzucić najlepszych samorządowców, dobrze ocenianych przez mieszkańców ze swoich stanowisk, zastąpić ich właściwie nie wcale kandydatami PiS-u, bo ich szanse na zwycięstwa są mizerne. Przecież PiS nie rządzi w żadnym dużym mieście praktycznie w Polsce. Nie ma swojego prezydenta. I bardzo mało prawdopodobne jest, żeby pojawili się tacy kandydaci PiS-u, którzy gdziekolwiek będą w stanie wygrać. To raczej chodzi o to, żeby przegonić tych, którzy obecnie rządzą i próbować... Może trochę wpuścić świeżej krwi jednak. To znaczy ten element... Różne badania pokazują, że w sytuacji, kiedy dochodzi do wyborów, ten, kto sprawuje urząd, ma 80% większe szanse, żeby ponownie zostać wybranym z samego tego faktu, że już rządzi. Czy to w związku z tym nie powinno skłaniać do zmiany? Ale to wystawiajmy dobrych kandydatów. Taką świeżą krwią był i jest prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak z Platformy, który wygrał z wielokadencyjnym prezydentem Ryszardem Grobelnym. To nie jest tak, że nie można wygrać wyborów. Może trudniej jest w małej gminie, gdzie te elity, te kontrelity z trudem powstają. Natomiast w dużych miastach, i to ostatnie wybory samorządowe pokazały, jest duża potrzeba zmiany. Nie wiem, prezydent Dutkiewicz ledwo co wygrał we Wrocławiu, przegrał Grobelny. I paru prezydentów musiało się mocno nagimnastykować, żeby wygrać. To jest pytanie, jak kreować dobre i mocne kontrkandydatury, żeby nie było rzeczywiście tak, że jest łatwo wygrywać tym prezydentom. Czyli jeśli dobrze rozumiem, gdyby PiS wprowadził tę swoją zmianę w taki sposób, że ona by, że tak powiem, działała ku przyszłości, a nie wstecz, to państwo by to byli gotowi poprzeć, tak? Jesteśmy gotowi o tym dyskutować, bo ja uważam i... Pracowałem i w samorządzie, i 4 lata w MSWiA się zajmowałem samorządem, więc mam, wydaje mi się, dość dużą wiedzę o różnych pomysłach, które reformatorskich są wokół samorządu. Nie można zrobić jednej rzeczy, a reszty zostawić. 2 kadencje na 5 lat, relacje prezydent-rada, finansowanie samorządu terytorialnego, co po jeszcze zmniejszeniu finansowania unijnego. To jest ogromny blok tematów, a PiS wybiera tylko taką bardzo polityczną część z tego. Jeszcze ostatnie pytanie. A co pan sądzi o dwukadencyjności w przypadku posłów i senatorów? To jest dobry pomysł? Czy to byłby dobry pomysł? To było też w państwa programie? No ja tu jestem, sądzę, dość obiektywny, bo jestem pierwszą kadencję czyli posłem. Czyli jeszcze wszystko przed panem. Więc wszystko przede mną. No nie znam drugiego takiego kraju, gdzie byłby taki pomysł. W Turcji prezydent Erdogan wprowadził takie ograniczenie kadencyjności parę lat temu dotyczące własnej partii. Nie jest to dobry pomysł. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Tomasz Siemioniak, poseł Platformy Obywatelskiej, były minister obrony. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Tylko do jutra. 7 dni taniej technologii w sklepach Euro. Smartfon Lenovo Moto X Style z bambusową obudową. 32 giga za 999. LED TV 40 cali. Samsung 200 Hz za 1299. Laptop HP. Procesor Intel Pentium. Windows 10 za 1399. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla. Soczyste i słodkie pomelo tylko 3,99 za kilogram, a pieczarki jedynie 2,99 za 500 gramów. Lidl, Fresh Food Partner Mistrzostw Świata w piłce ręcznej Francja 2017. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 8.30. Zapraszamy na skrót wiadomości, który przygotował i przedstawi Radosław Mróz. Protest w Sejmie nie będzie kontynuowany, zapowiada przed posiedzeniem Izby Niższej Parlamentu Tomasz Siemoniak z Platformy Obywatelskiej, gość Salonu Politycznego Trójki. Protest zawiesiliśmy. Uznaliśmy, że sporym osiągnięciem jest powrót mediów do parlamentu i jeśli media nadal będą tak obecne, jak były przez te wszystkie lata, to nie ma powodów do odwieszania protestu. Protest części opozycji rozpoczął się w połowie grudnia. Była to odpowiedź na wykluczenie z obrad jednego z posłów PO, a także na planowane wtedy zmiany w pracy dziennikarzy w Sejmie. Zmiany jednak nie weszły w życie. Prokuratura w Katowicach przejmuje od rybnickich śledczych postępowanie w sprawie możliwego błędu w sztuce lekarskiej w związku ze śmiercią młodego mężczyzny. 32-latek zmarł w piątek w pobliżu szpitala w Rybniku. Wcześniej zgłosił się na oddział ratunkowy w tej placówce. W sprawie została wykonana już sekcja zwłok, jednak śledczy nie ujawniają na razie jej wyników. Zwłoki znaleziono w rejonie szpitala w piątek. Policję zawiadomili bliscy mężczyzny, miał on bowiem udać się do szpitala, jednak rodzina miała wątpliwości co do prawidłowości postawionej diagnozy. Według śledczych mężczyzna był w szpitalu, została mu udzielona pomoc i po wyjściu zasłabł. Przedstawiciele szpitala utrzymują, że w placówce zastosowano wszystkie wymagane procedury. Łukasz Kałuża, Polskie Radio Katowice. Szklanka mgły. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ostrzega przed trudnymi warunkami na drogach. Ślisko jest na terenie województw wielkopolskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Jazdę może utrudniać mgła, która występuje na terenie większości województw poza podlaskim, warmińsko-mazurskim i podkarpackim, a dodatkowym utrudnieniem jest także mrzawka oraz deszcz ze śniegiem. Generalna dyrekcja zapewnia jednocześnie, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne. W Trójce kolejne informacje. O 9:00 zapraszamy. Dołączamy się do apelu Generalnej Dyrekcji i przypominamy, że ranek mglisty w dzień pochmurno, miejscami będzie padał śnieg. Bardzo przepraszam, panie kolego. Bardzo proszę. Radek co najwyżej mroźny. Ranek mglisty. Możliwa także marznąca mrzawka powodująca gołoleć, o czym informowała Generalna Dyrekcja. Nad morzem deszcz i śnieg z deszczem, na krańcach południowych możliwe większe rozpogodzenia, wiatr słaby, ciśnienie rośnie. Temperatura od minus 1 stopnia w Rzeszowie i Suwałkach, plus 1 w Warszawie, Olsztynie, Gorzowie i Wałbrzychu, do plus 3 w Szczecinie. Dziękuję. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo, procesor Intel Core i3, dysk 1000 giga za jedyne 1499 zł. Nowoczesny telewizor Sharp LED Smart TV 55 cali za jedyne 2299 zł. Dwudrzwiowa lodówka Amika, klasa energetyczna A+, za jedyne 799 zł. Nazywam się Katarzyna Bal i jestem technologiem. Wiem, że nie wszystkie magnezy są takie same i gwarantuję, że Neomag Forte jest wysokiej jakości. Do jego produkcji wybierane są wyłącznie przebadane surowce. Wytwarzanie suplementu diety Neomag Forte odbywa się w takich samych warunkach jak produkcja leków. Neomag przechodzi też rygorystyczną kontrolą jakości. W efekcie powstaje produkt o znakomitej bioretencji. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 71335. SMS-owo już widzę, że dużo radości sprawiliśmy państwu. Cała przyjemność po naszej stronie. Za 26,5 minuty będzie 9:00. Czas najwyższy na piosenkę dnia. Dziś British Sea Power. And the future. Piosenka dnia. Co tam za siedmioma morzami, górami i lasami, to sprawdzimy za chwilę. Ale wcześniej sprawdzimy, co tam w tygodnikach i chyba jeszcze Gazeta Codzienna, jedna z nich, bo coś o kolei widzę. Tak, nie chciałbym, żeby ta informacja umknęła Państwu, bo kolej rozpędza się do 200 km na godzinę. Tak, tak, PKP rozważa jazdę z większą prędkością, między innymi na trasach Poznań-Szczecin, Warszawa-Białystok oraz Wrocław-Poznań i planuje zakup nowoczesnych lokomotyw, takich, które mogą rozpędzać się w zasadzie do jazdy z prędkością od 190 km na godzinę. Ona od razu zaczyna od 190? Tak, tak. I, ale ma hamulce, także spokojnie. To w dzienniku Państwo znajdą dzisiaj. O, hamulce? Troszkę piszczą, ale to trzeba tam... Tak. Naoliwić. Jeśli chodzi o tygodniki, to nie sposób nie zauważyć dziś pani premier Beaty Szydło na okładce tygodnika Gazeta Polska, bo pani premier została uhonorowana Nagrodą Klubów Gazety Polskiej i udzieliła wywiadu, w którym to mówi, gdyby nie Kluby Gazety Polskiej, nie byłoby dzisiaj rządu PiS. Ostatnio w trudnych momentach po raz kolejny okazało się, jak wielkie znaczenie ma ich praca. Mieliśmy tutaj próbę, i to już odnosi się do sytuacji z ostatnich tygodni, pani premier, i to jest wypunktowane jako najważniejsza część tego wywiadu. Mieliśmy tutaj próbę zagrania na kilku fortepianach. Z jednej strony chciano zdestabilizować sytuację w Polsce przed pojawieniem się wojsk amerykańskich, z drugiej powstrzymać rozpoczynający się cykl zmian w Europie. I nie mamy wątpliwości, że ci, którzy do tej destabilizacji próbowali doprowadzić, nie zrezygnowali, ale ponieśli poważną porażkę. Cały wywiad zatytułowany jest opozycja wpisała się w rosyjski scenariusz, ale nie tylko opozycji jest. Pani premier odnosi się do sukcesów rządu, czyli można się domyślić. Program 500+, jest też program Za życiem i opisy i oceny pani premier Beaty Szydło. No i też, jeśli już powiedziało się o tych wojskach słowo, to należy dodać, że kontyngenty, które pojawią się do końca marca na terenie naszego regionu, liczyć będą kilka tysięcy żołnierzy, a na terenie Polski ma stale przebywać 4,5 tysiąca wojskowych, mówi Beata Szydło. Docelowo będzie ich prawie 7 tysięcy. Potem jeszcze kilka innych tematów, bo temat, bo wywiad jest obszerny. Między innymi to, że zmieniliśmy sposób, mówi premier, zarządzania spółkami Skarbu Państwa i metody ich kontrolowania, więc kontrolowania przepływu pieniędzy publicznych. Ponadto spółki Skarbu Państwa mają być nastawione na inwestowanie. Mamy już pierwsze efekty polonizacji banków, a z całą pewnością branżą, na którą chcemy stawiać, jest przemysł obronny. Drugim równie ważnym przemysłem dla naszego rządu jest energetyka. Trzecim sektorem przemysłowym, który chcemy intensywnie wspierać, są nowoczesne technologie, startupy, inwestowanie w polskie projekty obiecuje. Tak chyba należy powiedzieć Beata Szydło w tym wywiadzie dziś w Gazecie Polskiej w wydaniu tygodniowym. Tutaj także, bo śledzimy historię odzyskiwania obrazów, zwłaszcza po lekturze pewnej książki z redaktorem. No to już mówiliśmy, bezcennym, Zygmunta Miłoszewskiego. No to oczywiście jest fikcja literacka, choć oparta na wielu ciekawostkach, które oczywiście są prawdą. Tymczasem gazeta pisze, że obecnie Ministerstwo Kultury prowadzi 49 postępowań restytucyjnych zarówno w kraju, jak i za granicą. Czynione są starania o zwrot zagubionych, zagrabionych w czasie wojny obiektów z Niemiec, Francji, USA i przede wszystkim z Rosji. W sumie do kraju rządzonego od lat przez Putina zostało skierowanych 20 takich wniosków, ale Kreml nie chce oddać skradzionych polskich dzieł. Rosja od lat lekceważy nasze wnioski. Czytamy w Gazecie Polskiej. Zdaje się, że jeśli chodzi o jedno z dzieł, to jesteśmy naprawdę blisko. Musimy przyspieszyć się na okładce polityki. Co mówi Ucho Prezesa? Czy popularny serial kabaretowy ośmiesza, czy ociepla wizerunek władzy? Wywiady z Robertem Górskim umieszczone już były w wielu tygodnikach. Polityka zdecydowała się na temat okładkowy w tej sprawie. Co mówi Ucho? Wystarczyło parę dni, by satyryczne Ucho Prezesa stało się jednym z najważniejszych polskich seriali oglądanym przez miliony widzów. Pytanie, jak wpływnie na notowania PiS i jego prezesa, pozostaje na razie bez odpowiedzi. To sam Robert Górski mówi, że chciał ocieplić wizerunek prezesa. Czy to mu się udało? No, zostawiam Państwa ocenie. Po lekturze tego tekstu być może ocena będzie łatwiejsza. Prezes oglądał Ucho i według Adama Bielana, który mu w tym towarzyszył, śmiał się dość głośno, najbardziej z samego siebie. No i wspomniany Adam Bielan także jest bohaterem całego dużego tekstu w polityce. Przez 20 lat odniósł sporo sukcesów, zaliczył wiele wpadek, zmieniał partię, przyjaciół i wrogów. Wiele wskazuje na to, że znów nadchodzi jego czas. To właśnie z Adamem Bielanem Jarosław Kaczyński oglądał pierwsze dwa odcinki. Zwrócił uwagę na fakt, że koty nie piją mleka, pisze Adam Bielan na Twitterze o prezesie. Kabaret jest oczywiście nie o tym, ale Bielan sprytnie przekierowuje dyskusję na bezpieczniejsze tory. Nawet Gazeta Wyborcza po rozmowie z weterynarzem przyznała rację prezesowi. Rzeczywiście koty nie powinny pić dużo mleka. A przy okazji korzysta na tym wicemarszałek Senatu Bielan. Przecież z nieważnymi politykami prezes nie ogląda kabaretów. Taka uwaga, spostrzeżenie Wojciecha Szackiego w tym tekście. No i jeszcze polecam tekst, który przedstawia Państwu postać dość niezwykłą. Wygląda na nie Polaka, ale Polakiem się czuje. Umacnia patriotyzm, jest bardzo szanowany wśród narodowców, bo narodowcy, tłumaczy, wcale nie są rasistami. I co, lewacy? Konsternacja. Nazywa się Bawer Anodok AK. Urodzony w Polsce z matki Polki i ojca Nigeryjczyka, skórę ma lekko ciemniejszą, nie dajcie się zwieść. Bawer to prawdziwy Polak katolik. Czarnoskóry, na wózku, wszyscy od razu myślą, że powinien być lewakiem oraz genderystą, a tu niespodzianka, bo on właśnie jest po naszej stronie. Niezła z tego naszego Bawera zagwozdka dla lewicowo-liberalnych mediów. Jeszcze to imię, które oznacza po polsku piorun. Jego postać, jego sylwetka w polityce. No jeszcze powiem, że w Tygodniku Powszechnym Tadeusz Sławek pisze o tym, jak nie być naiwniakiem, opowiada w zasadzie, i pozostać optymistą. Zróbcie miejsce na karnawał, apeluje. W tych czasach każdy optymista wyjdzie na naiwniaka, ale tym bardziej jest miejsce na pracę ludzi, którym przyszłość nie jest obojętna. I kilka ważnych rad takich ludzkość uwielbia. Cytaty, porady. Uwierz w przyszłość, spróbuj zrobić dla niej miejsce. Nie wypełniaj przyszłości sobą. Posuń się i daj jej przestrzeń. Rozsądnie dawkuj swoje ja, ale go nie eliminuj. Zdaj sobie sprawę, że nie jesteś samowystarczalny i bez innych nie dasz rady. Wzajemność jest źródłem radości. Szanuj ludzi, którzy bronią wartości, czyniąc świat lepszym, zwłaszcza wtedy, gdy próbuje się ich poniżyć. O tym w Tygodniku Powszechnym. To Krystian Hanka. Teraz ruszamy w podróż. Sponsorem relacji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Kierunek Azja. W podróży do księcia Butanu. A jak tam jest w podróży? Opowie o tym Państwu Tomasz Gorazdowski. Halo, tu Dili, stolica Timoru Wschodniego. Ja wiem, że dwa dni spędzone na wyspie to niewiele, ale coś niecoś już można powiedzieć. Kraj o kilku obliczach. Jeżeli chodzi o nieodkryty raj, rajskie plaże, ja się trochę rozczarowałem. Nie ma ich tyle, ile się spodziewałem. Inne kraje sąsiednie wcale nie są gorsze. Nurkowania jeszcze nie próbowałem, ale podobno jest world class. Many places that still untouched. Wiele miejsc jest nieodkrytych, świat jeszcze o nich nie wie. Większość plaż nietkniętych, dziewiczych. Snorklowanie i nurkowanie jest tutaj świetne. Tak mówi przewodnik Ryan. O tym może więcej jutro. Zaskakująco wysokie ceny. Tutejsza waluta to dolary amerykańskie i czasami można się zastanowić, czy jesteśmy tu, czy może w Stanach Zjednoczonych. Wypożyczenie skutera na dzień w Tajlandii kosztuje 200 batów, czyli około 20 zł. Tu $25 za dzień. Za cenę tutejszego przeciętnego hotelu u sąsiadów mamy standard znacznie, znacznie wyższy. Timor jest nieazjatycko drogi. Ale są też plusy. Zresztą każdy rzeczywistość postrzega inaczej, ale na przykład w stosunku do ludzi tu mieszkających wszyscy jesteśmy zgodni. Spotkałem tu Martę, która od 9 miesięcy podróżuje samotnie dookoła świata. Nazywam się Marta Rzepecka z Bogatyni. Jesteś tutaj już znacznie dłużej niż ja. Jakie są twoje wrażenia z tego kraju? Ogólnie bardzo, bardzo pozytywne wrażenia. Głównie ze względu na ludzi, którzy są niesamowicie uśmiechnięci, niesamowicie pozytywni, witający. No, taki zaraźliwy ten ich uśmiech jest. To zaskakuje i jest to na każdym kroku. Są po prostu życzliwi, czy są życzliwi ponadnormatywnie? Ponad normę, jaką my znamy w Polsce. Zawsze zaczepiają, zawsze zapytają, skąd się pochodzi, gdzie się jedzie, zaproponują owoc czy cokolwiek, co tam akurat mają. Są tacy intensywni w tym okazywaniu emocji. Dzieciaki, jako że nie znają angielskiego, krzyczą zawsze hello mister, hello mister, co jest dość zabawne. Naprawdę jest się atrakcją. Spodziewałem się czegoś zbliżonego do raju. Tak Timor jest opisywany. Mnie się to z rajem jednak po obejrzeniu tej wyspy trochę nie do końca kojarzy. Przypuszczam, że trzeba tu spędzić troszeczkę więcej czasu, żeby jednak odkryć to, co jest nieodkryte. Dojechałam na sam cypelek wschodni, do tej małej, malutkiej wyspy o nazwie Jako i jest to namiastka raju. Zdecydowanie piękna plaża, miejsca do nurkowania, rafa koralowa widoczna gołym okiem z plaży, miejsce bezludne, cudowne. Z drugiej strony infrastruktura, kto tutaj ma przyjeżdżać? Jak się porówna to z Indonezją, z Malezją, z Tajlandią, z innymi krajami Azji Południowo-Wschodniej, to summa summarum Timor jeszcze chyba nie ma za wiele do zaoferowania. Tu się zgodzę. Kraj musi pomyśleć nad tym, w którym kierunku chce iść, jakich turystów chce przyciągnąć. No, mówi się o tym nurkowaniu, które podobno jest tutaj niesamowite. Nie wiem, nie byłam. Jedziesz, sprawdzisz. Mówimy o rajskich plażach, mówimy o nurkowaniu. No a co z krokodylami? Są znaki mówiące, że krokodyle, te morskie krokodyle są i że jeśli woda nie jest wystarczająco czysta, to nie powinno się do wody wchodzić. Jeśli się to robi, to na własną odpowiedzialność. No i wtedy trzeba być szybkim. Jutro wybieram się faktycznie na nurkowanie i wszystko sprawdzę. Jakbym się nie odezwał, to nie byłem wystarczająco szybki. Żartuję. Nurkowanie jest bezpieczne. Proszę zajrzeć na Facebook Kierunek Azja w podróży do księcia Butanu i na nasze strony radiowe. Tomasz Gorazdowski, do usłyszenia. Do usłyszenia. Do jutra, drogi Tomku. Kierunek Azja to jest to hasło wywoławcze na Facebooku i na stronie internetowej Polskiego Radia, także proszę poszukać i pooglądać. W tej chwili za 13 minut 9. Sponsorem relacji jest Kepsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. A za siedmioma górami, za siedmioma lasami to napisała pani Sylwia, że też czeka i czeka na informację, co słychać, bo ona mieszka w Chinach. Tu zaczynają się obchody Nowego Roku, niektórzy już się urlopują, więc będzie troszkę mniej pracy. Ranek @polskieradio.pl. Pozdrawiamy za siedmioma górami.